końcu, czy ten olej to jest na mądrość, czy na spokój? W Polomarkecie 3 litry oleju kujawskiego za 13,49. Polomarket, mój ulubiony. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc zaraz, tak to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 lutego, jest 14. Beniamin Filip, zapraszam na serwis. Rozmowy rolników z ministrem Sawickim zerwane. OPZZ ogłasza pogotowie strajkowe. Przed siedzibą JSW wyją syreny i wybuchają petardy w budynku. Trwają negocjacje związkowców z władzami spółki. W tym serwisie też Sejm. Sprawdzimy, jaki jest efekt ponadrocznych prac nad zaostrzeniem przepisów wobec nietrzeźwych kierowców. Rozmowy protestujących rolników z ministrem rolnictwa zerwane, trwały 80 minut. Marek Sawicki tłumaczy, że nie może spełnić ekonomicznych żądań protestujących, bo nie pozwalają na to przepisy. Rolnicze OPZZ dało ministrowi czas do piątku. Na jutro rolnicy zapowiadają blokadę drogi w okolicach domu Sawickiego na Podlasiu. Protestujący na drodze w podsiedleckich Zdanach zapowiadają, że będą protestować do skutku. Staniemy na drogach do końca, dopóki ktoś z nami nie przyjdzie, nie będzie rozmawiał, bo nie mamy czego wracać do swoich gospodarstw, bo nie mamy za co spłacać tych kredytów, których każdy zaciągnął. Jesteśmy tak zdesperowani. Niektórzy mówią, że stoją piękne ciągniki, ale tak naprawdę właścicielami tych ciągników to są banki, nie my. I musimy te kredyty spłacać. Rolnicy domagają się wypłaty odszkodowań za straty wyrządzone w uprawach przez dziki, przywrócenia opłacalności produkcji mleka i trzody, a także rekompensat za dwuletni zakaz uboju rytualnego. Prezydium OPZZ ogłosiło tymczasem pogotowie strajkowe. Decyzja obejmuje wszystkie organizacje członkowskie i struktury terytorialne związku. Jak wyjaśnia szef OPZZ Jan Gus, przyczyną decyzji jest brak rzetelnego dialogu społecznego oraz brak kompetencji i uprawnień negocjujących przedstawicieli rządu. W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwa kolejna tura negocjacji ze związkowcami, a przed budynkiem firmy napięta atmosfera. Zebrało się tam kilka tysięcy osób. Wśród nich są nie tylko górnicy, ale też pseudokibice. Nawet związki zawodowe przyznają, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Do protestujących co chwilę dołączają kolejne grupy. Na miejscu w pełnej gotowości jest policja. Ci, którzy tu byli wczoraj, pokazali, że należy już dość z gadkowaniem głupot, tylko trzeba wziąć się do konkretnej roboty. My walczymy o swoje, bo to nie chodzi tylko o odwołanie samego Zagórskiego. W Polsce jest dziadostwo, a ludzie wychodzą na ulicę, bo widzą to wszystko. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności apeluje do rządu, by zaangażował się w konflikt w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Dominik Kolosz wystosował w tej sprawie list otwarty do premier Ewy Kopacz. Żeby zgodnie z punktem 12 naszego porozumienia katowickiego jednak strona rządowa zaangażowała się w ten konflikt w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, bo chyba nikomu nie powinno zależeć, żebyśmy mieli w jakikolwiek sposób powtórkę z rozrywki wczorajszej nocy. Ulica to nie jest dobre miejsce do rozwiązywania problemów. Tak protesty w Jastrzębskiej Spółce Węglowej komentuje premier Ewa Kopacz. Jestem zwolennikiem dialogu. Proszę mi wierzyć, ten dialog powinien się odbywać w atmosferze spokoju, a nie pewnego rodzaju presji. Dialog jest dialogiem. Siada się przy stole, można się spierać, można się nie zgadzać, można stosować bardzo twarde metody negocjacyjne, ale nie jestem zwolennikiem rozwiązywania problemów na ulicy. Premier przypomniała, że państwo nie jest jedynym właścicielem spółki JSW Skarb Państwa. Ma w nim 51% udziałów. Alkoloki i obowiązkowa nawiązka na rzecz pokrzywdzonych dla recydywistów nawet powyżej 10 tysięcy złotych. Sejm rok głowił się nad nowelizacją obecnych przepisów dotyczących kar dla pijanych kierowców i sprawców wypadków. Dziś po drugim czytaniu nowelizacja kodeksu karnego wróciła do komisji. W studiu Łukasz Walewski, powiedz, czemu tak długo trwały prace i kiedy ich koniec? No, światełko w tunelu widać, ale posłowie pracowali rok, bo PSL, PiS, rząd i prezydent po serii tragicznych wypadków zgłaszali własne projekty. Było też sporo kontrowersji, jak choćby z kwestią blokad alkoholowych pojazdach. Wiceminister Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń z PO przekonywał dziś, że nie będzie administracyjnego zakładania alkoloków, co miałoby rodzić koszty. Sprzęt będzie kupował skazany, jeśli będzie chciał zasiąść jeszcze za kółkiem. Sprawca, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, chcąc skorzystać z możliwości wcześniejszego prowadzenia pojazdu, występuje do sądu z prośbą o alkolog. PiS proponował konfiskowanie aut pijanym sprawcom wypadków, ale Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości cieszy się z obowiązkowej nawiązki i mówi, że jest to dobrym rozwiązaniem. Konfiskata pojazdów to większa dotkliwość, natomiast nawiązka jest też dolegliwością, która może skłonić kierowcę na podwójnym gazie, żeby nie wsiadać do samochodu. Również Twój Ruch będzie za, choć podkreśla, że sędziowie mogli dotąd zasądzić nawiązki, ale rzadko to robili. SLD i PSL mają natomiast do projektu zastrzeżenia. Ludowcy nie poprą ustawy, jeśli z noweli nie wykreśli się administracyjnego odbierania prawa jazdy za przewożenie większej liczby osób, niż zezwala na to dowód rejestracyjny. A do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Rosjanka oskarżona o zdradę państwa została wypuszczona z aresztu. 37-letnia Swietłana Dawidowa wróciła już do domu, skąd 2 tygodnie temu zabrali ją oficerowie FSB. Zdaniem wojskowego wywiadu swoim postępowaniem zagroziła bezpieczeństwu rosyjskich żołnierzy. Kobieta w kwietniu ubiegłego roku, widząc opustoszałe koszary w swoim mieście, powiadomiła ukraińskich dyplomatów, że Rosja najprawdopodobniej wysłała swoich żołnierzy do Doniecka. FSB uznało jej czyn za zdradę państwa, za co grozi do 20 lat łagru, a moskiewski sąd umieścił kobietę w areszcie śledczym. Dziennikarze i działacze obywatelscy napisali list do Władimira Putina, aby pomógł kobiecie. List podpisany przez ponad 40 tysięcy osób dotarł wczoraj na Kreml i kilkanaście godzin później Swietłanę Dawidową zwolniono z aresztu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. W nocy przelotne opady śniegu w całym kraju. Jutro padać może na wschodzie i na południu od -2 do +2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Trwają wyprzedaże i tu pojawiają się pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży, naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam. Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Michałem Jakubikiem i Dariuszem Pierogiem. Przypomnę adres tej audycji: akademia.rozrywki@polskieradio.pl. I zaczniemy od tematu jak najbardziej aktualnego. Właściwie to jest takie uzupełnienie tematu sprzed kilku dni. Sprawa narciarstwa, saneczkarstwa, sportów zimowych w ogóle. Na początek tego wydania naszej audycji w kolejności odezwą się do Państwa Wojciech Zimiński mówiąc i Jerzy Skoczylas śpiewając. Akademia Rozrywki. Tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Nadeszła pora wyjazdów na narty. Chciałbym podzielić się moimi przemyśleniami związanymi z uprawianiem tego sportu. Nie chodzi jednak o technikę jazdy czy wybór sprzętu. Chodzi o to, jak zachować się na stoku i w jego okolicach. Oto parę przykazań. Po pierwsze, nie jest najważniejsze, czy umie się jeździć na nartach. To rzecz absolutnie drugorzędna. Trzeba pamiętać, żeby broń Boże nie rozglądać się, czy ktoś jedzie obok i w razie czego śmiało wpadać na niego. Wtedy nie przepraszać, tylko lżyć ile wlezie. W zeszłym roku zostałem zelżony przez 10-latka. Widocznie ojciec mu powiedział, co ma robić. Po drugie, ważne, aby dobrze zlustrować kolejkę do wyciągu. Trzeba przepychać się tak, żeby wszystkich nierozsądnych frajerów wyprzedzić. Dobrze jest nauczyć się dyskretnie potrącać mijane osoby, bo wtedy jak domino czekający padają na ziemię i szansa przepchania się do przodu rośnie. Po trzecie, śmiało należy przejeżdżać innym po nartach lub stukać kijami w narty, kiedy stoimy w kolejce. Nowy sprzęt mają tylko idioci, a pozostali, nawet jeśli mają nowy, to chcieliby go jak najszybciej spatynować. Po czwarte, jeśli zobaczymy, że ktoś się przewrócił, należy jak najdyskretniej zbliżyć się do niego i sprawdzić, kto to jest. Jeśli jest to kobieta, ważne jest, żeby była młoda i ładna. Wtedy możemy pomagać. Jeśli jest inaczej, należy ją wyminąć i pozwolić jej wstać samej. Jeśli się nie podniesie, to zabiorą ją specjalne służby. Po piąte, dobrze jest jak najmniej jeździć, bo to jest męczące i niebezpieczne. Trzeba pić dużo piwa. Jeśli wlejemy w siebie dużo tego trunku, to potem łatwiej się i odważniej jeździ. Po szóste, kiedy przerywamy jazdę i chcemy się napić wspomnianego piwa lub, jeśli ktoś jest nierozsądny, herbaty, należy tak oprzeć swoje narty o ścianę, żeby przewróciły się wraz z innymi 40 parami. Śmiechu jest wiele, a jak się uda, można w zamieszaniu podnieść jakość własnego sprzętu, biorąc lepsze niż nasze narty. Po siódme, kiedy jedziemy na wyciągu krzesełkowym, często gondole mają zamykaną klapę chroniącą od wiatru i śniegu. Nie przejmujmy się innymi jadącymi gondolą i zamykajmy, kiedy tylko przyjdzie nam ochota. Po zamknięciu najlepiej zapalić papierosa. Po ósme, nie dobierajmy tras do naszych umiejętności. Im trudniejsza trasa, tym większe szanse na życie towarzyskie na stoku. Na pewno kogoś skosimy. Po dziewiąte, kiedy ładujemy narty do samochodu, warto przygrzmocić sąsiadowi w lakier. Niech ma pamiątkę z gór. I wreszcie po dziesiąte. Dziesiąte jest tylko po to, żebym mógł być nazywany Mojżeszem Stoków. Życzę miłego białego szaleństwa. Idzie zima, słońce świeci, już za pasem nowy rok. To prawdziwy raj dla dzieci, dla drogowców istny szok. Mrozek szczypie, śnieżek pruszy, woda się zamienia w lód. Marzną nosy, marzną uszy, lecz nie straszny dzieciom płód. Hula na sankach darka, śmigar ma lżba dziś, śnieżna puszyzna pianka, miękka jak sztuczny miś. Beata i Krzyś śpiewają wok dziś. Tu bałwana lepi Maja, śnieżne kule ciska Lech. Frania się spodziewa lania, bo zrobiła mamie wbrew. Hula na sankach kadra, śliga na łyżach dziś, śnieżna puszysta pianka, miękka jak sztuczny miś. Beata i Krzyś śpiewają pop dziś. Każdy dzieciak silny, zdrowy, zima to cudowny lek, który idzie w nich do głowy, lecz to w końcu tylko śnieg. Hula na sankach tarka, śnieżna puszysta pianka, miękka jak sztuczny miś. Beata i Krzyś śpiewają wok dziś. Kiedyś Kabaret Elita, artyści Studia 202, dokonali kilku takich przeróbek słynnych, międzynarodowych, wielkich przebojów i między innymi znalazły się wśród nich takie zimowe piosenki. Kilka dni temu słyszeli państwo Gigi Amoroso w wersji Na Gubałówkę cię wywiozą, a dzisiaj Una Paloma Blanca w wersji Hula na sankach Danka. To taki wątek sportów zimowych, zabaw zimowych, wątek śniegowy w Akademii Rozrywki, żeby państwo mieli mieli świadomość, że trzymamy rękę na pulsie. No ale tego wątku już nam dzisiaj może wystarczy i teraz przenosimy się w zupełnie inne rejony utworów. Ja sobie tak nazwałem to, co teraz nastąpi, kosmosem na Ziemi. To są takie utwory i tacy artyści, którzy powinni być sponsorowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bo jak się okazuje, mają w swojej twórczości coś takiego, co powinno być tematem zainteresowania różnych poważnych naukowców z dziedziny medycyny, niewątpliwie. O co chodzi, zaraz się Państwo przekonają, słuchając tych trzech utworów. Wystąpią Jurki z Zielonej Góry, wystąpi Mumio, a na początek tej części zespół, który nawet już się tak nazywa, że nie ma żadnej wątpliwości, jaka to może być twórczość. Chorzy w utworze, który też nie pozostawia żadnej wątpliwości. Czy wierzysz w kosmitów? Chodzą i po ziemi, tych co odlatują, by odnaleźć głowę w chmurach, tych co muszą skupić się na sobie i świata się boją, wierzą w nieuczciwych, nie wierząc ich słowom. Wierzę w nieuczciwych, nie wierząc ich słowom. Wierzysz w kosmitów, bo ja wierzę w ludzi. Czy wierzysz w kosmitów, bo ja wierzę w ludzi. Tych, co pokręceni, prości, łatwi, trudni. Tych, co wyzwoleni, zniewoloną myślą błądzą. Wbrew nieco się same piszą w marginesach. Wierzę w słowa proste, od pasków na dresach, bo przetrwają modę, niosąc myśl, nie ciało, bo przetrwają, niosąc prawdę, a nie guzik. Czy wierzysz w kosmitów? Bo ja wierzę. Kabaret Jurki przedstawia Karuzelka. Proszę pani, a ja muszę pani powiedzieć, że jest pani nieprzyzwoicie nieszczera. O, to bardzo dobrze, bo ja już zaczęłam się martwić, że coś jest ze mną nie tak. Ja już, proszę pana, z tego wszystkiego zaczęłam oglądać fotografie monochromatyczne. I słusznie, tym bardziej, że już na pierwszy rzut oka ma pani niedostatki w postrzeganiu barw. Zgadza się, szczególnie białej i czarnej. Także powiem panu, zupełnie mi to nie przeszkadza. No to szkoda. A dlaczego? Bo miałem dla pani niezbyt chytrą propozycję. A jaką? Żeby tak nie być do końca ciekawą? Może zahoduje sobie pani w domu szarego rysia syberyjskiego w kolorze czerwonym? Genialna, niezbyt chytra propozycja. Tym bardziej, że kawa mi się kończy, więc taki ryś mógłby mi umilać czas. Rysowaniem albo czytaniem? No widzi pani, to bardzo chętnie go pani nie sprzedam. Jest pan nieoceniony, szczególnie w piątki koło południa. Dziękuję. Muszę powiedzieć, że brak komplementów w pani obecności to obowiązek. Jest pan wspaniałym nie dżentelmenem. To moja praca. Nie będę już szła, bo wcale nie muszę. W takim razie nie będę się żegnał. Z wyrazami szacunku? Z wyrazami. Koniec. Wiejską zabawę w chacie zbójnikowej zawitała jędryczka. Wzięła z sobą laciatą krowę. Cudownie, dobrze. Krowa muczy, krowa bucie, w brzuchu bardzo, krowie burcze. Pewnie by coś zjadła. Więc zabiera się do wędlin, więc dobiera się do sadła. Dobrze. Przyjście, przyjście. Cudownie. Niech to trwa, niech to trwa. Krowa już zeżarła wszystkie przysmaki. Został tylko torcik, torcik nie byle jaki. O, a, u, ła. Dobrze. Powróć przejścia, powróć przejścia. Szaleństwo. Była krowa, było to, było tamto. Teraz jest, że uciekam, tak? Uciekam z torcikiem przez polną drogę. Już za sobą słyszę krowę, szybciej już nie mogę. Uciekam przed krową, strasznie się boję. Straszna krowa, oje, oje, oje. Dobrze. I krowa łaką czucha, burczy krowie z brzucha. Krowa łaką czucha. Cudownie. Dobrze. I uciekłam na ganek i na ganku stoję. Jestem już bezpieczny, krowy się nie boję. Jak jestem? Nie wiadomo. Dlaczego? Bo jest krowa niebezpieczna, jest szalenie groźna. Ona ma straszną, straszną. Ona ma straszny humor. Dobrze. I krowa się przybliża, język oblizuje. A ja krowie w łeb wrogi torcik lokuję, lokuję, lokuję. Podchwytujcie, lokuję, dobrze? Lokuję, lokuję. Cudownie, cudownie, cudownie lokuję. Tak dobrze lokujecie, lokujcie, lokujcie wszystko. Wszystko dla wszystkich. I już krowa niebezpieczna przestała być groźna. I już się skończyła historia ta. Kocham cię. Lasso, lasso na krowę. Lasso na cały świat. Brawo, tyś tutaj. Kocham cię. My cię też. lasso na cały świat. No i proszę powiedzieć, czy oni nie powinni być przez kogoś naprawdę poważnie przebadani, podłączeni do jakiegoś sprzętu, sprawdzone to powinno być, jak to się wychyla, jakie są wskaźniki. Mumio, krowa łakomczucha, wcześniej Jurki, karuzelka pierwsza i czy wierzysz w kosmitów, chorzy. No i zostawmy sobie już ten wątek niepokojący w utworach satyrycznych i kabaretowych, chociaż ten, który teraz pojawi się w Akademii, też jest niepokojący, bo zawsze kontakty damsko-męskie należały do takich niepokojących tematów. No to będą dwie panie w tej części, dwie Joanny, Joanna Lewandowska i Joanna Jerzewska, i panowie, to znaczy jeden z nich napisał, Grzegorz Żak napisał, a Grzegorz Kwiecień przeczyta. I to jest ten tekst, który państwo usłyszą pomiędzy piosenkami Joanny Lewandowskiej i Joanny Jerzewskiej. Tekst wyróżniony kiedyś na turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Za parę minut przypomnę państwu informacje o konkursie tegorocznego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Schowałeś się w szafie, skąd ta dzika trwoga w twym wzroku? Jeśli kochasz, zrozumieć potrafisz, to największa wyprzedaż w tym roku. Chodź, kochany, pomożesz mi wybrać, czeka nas raj w każdym sklepie. Staropolska kultura się przyda, bo im więcej procentów, tym lepiej. No na kogo oni szyją te eski? Chyba wierzysz, że jakoś się wbije. Grunt, że kolor jak my oczy niebieski. O, coś pękło, to się zaszyje. Spodnie też może trochę za ciasne, ale spójrz jakie tanie i cudne. I w zasadzie to nie takie straszne, przecież będą jak znalazł, gdy schudnę. Tam koszulki aż trzy w cenie dwóch. Mierzalni, okropna kolejka, o, jak dobrze zdążyłeś mnie ostrzec. Weźmy w ciemno, co z tego, że Elka, w razie czego dam twojej siostrze. Misią łapią, uciekał kratkiem, z moją suknią wyśnioną do domu. Aż zalewa mnie żółć, nie przypadkiem, najmodniejszy kolor sezonu. Tam koszulki aż trzy. Nie poszedł na marne. Za pół ceny masz pół szafy ciuchów, które strach wziąć by było za darmo. Tam koszulki aż trzy w cenie dwóch. I sam wiesz, że ja takie lubię. Więc skąd znowu w spojrzeniu ten chód? A co będzie, jak dwie kiedyś zgubię? Tam koszulki aż trzy w cenie dwóch. I sam wiesz, że ja takie lubię. Więc skąd znowu, znowu, znowu w spojrzeniu ten chód? Co będzie, jak dwie kiedyś zgubię? To nie ja, to nie ja. Grzegorz Żak, Płyn micelarny. Jestem człowiekiem ciekawym. Nie żeby od razu interesującym, ciekawym po prostu. Jak coś widzę, to chcę wiedzieć, poznać, dotknąć, posmakować, spróbować. Cóż, jestem też żonaty. Zdaję sobie sprawę, że te rzeczy się kłócą, zwłaszcza te rzeczy. Ja się tam nie kłócę, ale do rzeczy. Jako, że jestem żonaty, mam kontakt z dużą ilością chemikaliów, których znaczenia nie pojmuję. O ile jednak takie słowa jak zmywacz, krem nawilżający, mleczko, żel, pianka czy nawet pomadka nie są mi generalnie obce, to ostatnio przeżyłem pewnego rodzaju objawienie. Oto nagle w łazience pojawił się płyn micelarny. Jako, że w przyrodzie panuje pewna równowaga, to jednocześnie z mojego konta ubyła pewna sumka, ale to temat na osobną rozprawkę i z inną osóbką. W każdym razie płyn micelarny. Pomyślałem. Płyn micelarny? No tak, przecież wiadomo, micelarny, w każdym domu powinien być jeden płyn micelarny. Co to do cholery jest ten płyn micelarny? Jako człowiek ciekawy postanowiłem zgłębić temat i przy najbliższej okazji, to znaczy po wyjściu z łazienki, poszedłem do żony i skierowałem do niej pytanie, czy wie, na co wydaje ciężko zarobione pieniądze. Nie wspominałem, przez kogo ciężko zarobione, bo to temat na inną opowieść pod znanym już tytułem Neverending Story. Żona zajmowała się akurat nakładaniem pokładów chemicznych na swoją jakże fizyczną twarz i prawdopodobnie nie spodziewała się ataku bronią ironicznie szyderczą, więc odpowiedziała zapewne zgodnie z częścią prawdy: tak. Spodziewałem się tego, więc miałem przygotowane następne pytanie, już bardziej szczegółowe niż ogólne. A co to jest ten płyn micelarny? Wystrzeliłem. Płyn do zmywania makijażu, odpowiedziała ciągle skupiona na autofreskach na kaplicy swego ciała ze szczególnym uwzględnieniem kopuły. Ale co to znaczy micelarny? Doszedłem do sedna i czekałem na wyraz zamyślenia objawiający się rysami na tynku w górnych częściach wspomnianego budynku. To znaczy, że zawiera micele, odpowiedziała moja ukochana, co sprawiło, że to na moim frontonie pojawiły się pęknięcia. Ale nie szkodzi, pomyślałem, pociągnę sprawę dalej, dojdę do miejsca, gdzie panuje pustka i wieczna ciemność i udowodnię swój punkt widzenia. A co to są micele? Zapytałem, jak gdyby nigdy nic. Micele? Zapytała, jak gdyby nie dosłyszawszy. Micele, powtórzyłem. Mój metaforyczny złośnik zatarł metaforyczne ręce, na wszelki wypadek dodając: co to są? Micele to mini formacje, które składają się z cząstek hydrofilowych i liofilowych, dlatego świetnie oczyszczają skórę twarzy, nie wymagają tarcia, usuwają nawet wodoodporny makijaż z oczu, nie naruszając przy tym naturalnej hydrolipidowej warstwy skóry. Usłyszałem. Spojrzałem kątem oka. Nie czytała. Że co robią? Zapytałem lekko odurzony. Między innymi łączą się z serum. Nigdy nie słyszałem, żeby mówiła do mnie w ten sposób. Poniekąd czułem się obrażony. Nawet nie zwracała na mnie uwagi. Dalej się malowała i rzucała terminami jak z rękawa. Na szczęście wychwyciłem jeszcze jeden termin, który brzmiał jak przejęzyczenie. Czepiałem się jak tonący brzytwy. Sebum? Zapytałem. Łój skórny, rzuciła od niechcenia. Naturalny lubrykant skóry owłosionej i nieowłosionej ssaków wydzielany przez gruczoły łojowe. Aha, mruknąłem, próbując się wycofać. Wiedziałem, że już przegrałem, ale ona poczuła możliwość zadania mi klęski totalnej. Nobiletyna powoduje zmniejszenie gruczołów łojowych i hamuje namnażanie sebocytów, powiedziała. Nobiletyna, zdołałem tylko wykrztusić. Tak, taki flawon, uśmiechnęła się promiennie. Zmniejsza też trójglicerydy dużo skuteczniej w porównaniu z retinoidami. No tak, dzisiejsze retinoidy to już nie to samo, co kiedyś, bąknąłem. Jej uśmiech był olśniewający i ani na chwilę nie tracił blasku. A raził. Wyobraź sobie, rzuciła nie przestając traktować twarzy pędzelkiem, że składniki serum mają wpływ na napływ wapnia do keratynocytów. Jego ilość może zostać zwiększona przy zmniejszonej barierze skóry, co prowadzi do nadmiernego rogowacenia i powstawania zaskórników. Badano, jak zachowuje się skóra przy aplikacji trójglicerydów, nasyconych kwasów tłuszczowych i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dwa pierwsze badania nie wykazały żadnych zmian, natomiast aplikacja NNKT, kwas oleinowy i oleopalmitynowy, spowodowała łuszczenie się skóry, nadmierne rogowacenie i wzrost komórek naskórka. Podobnie aplikacja nienasyconych kwasów tłuszczowych spowodowała wzrost poziomu jonów wapnia w keratynocytach w przeciwieństwie do trójglicerydów i nasyconych kwasów tłuszczowych. Wyniki badań sugerują, że NNKT obecne w serum wpływają na dystrybucję wapnia w komórkach naskórka oraz powodują zwiększoną keratynizację. Wyobraziłem sobie. Poczułem skruchę. Gorycz porażki. Żal za grzechy. Nieporozumienie. Podziw. Tak, podziw. Cały tabun mieszanych uczuć przegalopował mi przez głowę. W tej z powrotem zresztą. I tylko jedno zdołałem wyjąknąć, organicznie niezdolny przyznać się do porażki przed nią, choć nie przed sobą. Co na obiad? Ślub nawet zostaniesz. Może jutro, za tydzień, we wtorek. Może, drobne kochanie, choćbyś patrzył przez ramię, jak to zwykle w telewizorek. Może kwiatek przyniesiesz lub piwko, a że winda od stycznia nie chodzi, ciut nadbite na schodach lub z dziwką. Ja nadpiłeś, no trudno, nie szkodzi. Nadzieja, ta garstka odrębów, ale czego można chcieć więcej? Jest przecież szczoteczka, szczoteczka do zębów, ambasador twój w mojej łazience. Jest przecież szczoteczka, szczoteczka do zębów, ambasador twój w mojej łazience. Wiosna z szumem przez park przeleciała. Gada, że jakaś niezguła. Złoty kajdan na szyję ci dała, a ty dla niej zrobiłeś tatuaż. Wiosna wiosną, się nie ma co smucić, i choć czasem się tęskni troszeczkę, śpię spokojnie, bo jest po co wrócić. Przecież masz tutaj swoją szczoteczkę. Nadzieja, ta garstka odrębów, ale czego można chcieć więcej? Jest przecież szczoteczka, szczoteczka do zębów, ambasador twój w mojej łazience. Jest przecież szczoteczka, szczoteczka do zębów, ambasador twój w mojej łazience. Jest przecież szczoteczka, szczoteczka do zębów, ambasador twój w mojej łazience. Jest przecież szczoteczka, szczoteczka do zębów, ambasador twój w mojej łazience. Szczoteczka. Piosenka z płyty Martwa natura z kochankiem w tle śpiewała Joanna Jerzewska. A ja teraz zgodnie z zapowiedzią wcześniejszą przypominam Państwu, bo już o tym mówiliśmy, że można już zgłaszać się do udziału w 32. turnieju małych form satyrycznych, czyli turnieju do udziału w turnieju Łgarzy. Finał odbędzie się 18 kwietnia jak zwykle w Bogatyni i zapraszamy Państwa do udziału w trzech konkursach. Jeśli ktoś rysuje i tworzy rysunki satyryczne, może się zgłosić do takiego konkursu. Można również przysłać tekst. Sam tekst, który potem, jeśli uzyska akceptację jury, zostanie wyróżniony, będzie nagrany przez aktorów w Teatrze Polskiego Radia i zaprezentowany na naszej antenie. No i jest jeszcze konkurs na krótką własną prezentację sceniczną. Krótką, bo to jest, proszę Państwa, taki konkurs, który daje szansę tym, którzy dopiero stają na scenie satyrycznej, albo potrafią, już stoją na tej scenie, ale potrafią wykonać jeden krótki, maksymalnie pięciominutowy utwór i tym utworem rozśmieszyć publiczność. To nie jest konkurs występów półgodzinnych czy godzinnych, zatem ktoś, jeżeli napisał tylko jeden dobry tekst, jego zdaniem zabawny, powinien się do takiego konkursu zgłosić. Są nagrody finansowe, pula nagród to 10 tysięcy złotych. Wszelkie informacje dotyczące terminów, adresów, wymagań regulaminowych znajdą Państwo na stronie internetowej Turnieju Małych Form Satyrycznych. Strona nazywa się tak: www.turniej.com.pl. www.turniej.com.pl. Zapraszamy, zachęcamy. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania powtórki z rozrywki. Państwo się co jakiś czas upominają o ten historyczny sygnał powtórki z rozrywki. No to proszę bardzo, dzisiaj w pełnej wersji. Gdy wszystko wciąż płynie i mija pomału, gdy w krąg rosną ludzie i brody kawałów, przychodzi nostalgia i chwyta w sieć nas, wspominać, wspominać choć raz. Choć kawał odgrzany podobno nie w cenie, lecz silny jest bezwład i przyzwyczajenie. Choć kontekst ulata jak łezka od rzęs, to dowcip po latach ma sens. Więc śmiejmy serdecznie się, bez uśmiechu źle. Niech bawi nas to, co jest, skąd wziąć dziś nowy tekst. Powtórka z rozrywki, powtórka z rozrywki, skoro szyt przypomnień przyszłości wyrywki. Tu żart odkurzony, tam dowcip sprzed lat. Rozrywka z powtórki? A jak? Powtórka z rozrywki powtórka. Słuchają jej biura, słuchają podwórka, a czas sobie płynie banalnym tik-tak. Rozrywka z powtórki? O tak. Więc śmiejmy serdecznie się, bez uśmiechu źle. Niech bawi nas to, co jest. Skąd wziąć dziś nowy tekst? Powtórka z rozrywki powtórka. Słuchają jej biura, słuchają podwórka, a czas sobie płynie banalnym tik-tak. Rozrywka z powtórki? O tak. A jak? A jak? Tak, tak. A jak? A jak zaśpiewał Marian Kociniak, nasz słynny historyczny sygnał powtórki z rozrywki. No to już Państwa informuję, że w dzisiejszym wydaniu audycji przygotowanym przez Andrzeja Zakrzewskiego mamy dla Państwa monolog Sławomira Kozłowskiego w wykonaniu Stefana Friedmana, piosenkę Andrzeja Garczarka, skecz Marii Czubaszek w wykonaniu Jerzego Dobrowolskiego i Bogdana Łazuki, a zakończymy dzisiejsze wydanie powtórki z rozrywki piosenką Agnieszki Osieckiej i Włodzimierza Korcza w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję tym. Siadajcie, koledzy. Aktor, proszę Państwa, jest darem od Boga. Mnie nawet nie musiał zapewniać o tym znajomy ksiądz. Sam jestem aktorem, grałem zaraz po operacji biodra Ryszarda III. Proszę nie kojarzyć ułomności, to zbyt proste. Ja chcę powiedzieć, że jak scena wezwała, to odrzuciłem kulę typu szwedzka i natychmiast stanąłem przed widownią. Bolało, moi drodzy, ale serce radowało się, że oddawałem prawdę. Oczywiście. Dziękuję. Co Co ci chcę powiedzieć, mój zespole? No cóż, odwieźli mnie do szpitala, ale robiłem to dla sztuki. Wymienili mnie drugie biodro i w medycynie jak w kinie. Wszystko jest możliwe. Łażę i ciężarem nie jestem. No chyba, że wychodzę z klubu aktora. Wychodzę wtedy na rękach kolegów, którym z tego miejsca dziękuję i życzę zdrowia. Ale wróćmy do sztuki. Koledzy, wróćmy do sztuki. Sztuka i aktor. Obecnie z pozycji dyrektora artystycznego teatru mogę powiedzieć, że aktor to był wybranie z narodu. Wybrał go talent, a nie podzielony elektorat. Aktor, powtarzam, aktor może grać wszędzie. Nasz krajowy rynek chłonie chwileczkę każdego zdolnego. Fabuła jest esencją naszych możliwości. Nie każdy zdolny tam zagra, prawda? Zemsta, Pan Tadeusz, tam są same tuzy. I dlatego aktor powinien dbać o samokształcenie. Przy 30 ekranowym czytaniu na przykład Zemsty lub Pana Tadeusza aktor będzie gotów do pracy bez namysłu, prawda? I bez castingu, prawda? No, a seriale? Nie cierpię seriali. Co mnie seriale złego zrobiły? Co mnie zrobiły? Pobojowisko. Obecnie ja nie mogę skompletować obsady do sztuki pod tytułem O Płocku, co stał przy drodze. Co chwileczkę, kto ma zagrać Płotek? O, właśnie. Pan Janek, co ma 80 lat, ma, jaki to będzie Płotek? Podgniły, prawda? To ma być współczesny Płotek, ozdobny. Jaki? Na pilota? A kto ma zagrać chwileczkę? W miarę młodzi aktorzy grają w serialach redaktorów, księży zbrodniarzy albo zachlanych na śmierć policjantów. Ja dyrektor... Dyrektor artystyczny teatru nawet nie mam aktorki chudej, która mogłaby przebrać się za Płotek. Wszystkie... Tak! Nie, jak na złość, przepraszam kolegów. Wszystkie mają te takie, że tak powiem, są cytaty. Bo z serialu są gotowe, tak? Naprawdę nie chodzi w aktorstwie o płeć. A kto zagra w tej sztuce chwileczkę drogę? Symboliczne przemijanie czasu, przestrzeń, która łączy stare z nowymi. Kto zagra? Jedynie garderobiane. I ja im powiem w podzięce. Moja droga, dziękuję. Tak im powiem. Trawkę może zagrać niezawodna od lat pani Wanda. No cóż, od dawna nie może nauczyć się tekstu i uwielbia grać bez ruchu. Ale chwileczkę, to nie jest obsada w poważnym teatrze. Premierowa obsada. Serial nie może zakładać uzdy na scenie. Tam, prawda? Dlatego, moi drodzy, państwo aktorzy, uwaga, aktorzy, podjąłem zdecydowane kroki, które odwrócą tę absurdalną sytuację. Złożyłem propozycję grania w naszym teatrze bez prawa do rabiania w polskich serialach. Panom, uwaga, Clintowi i Eastwoodowi, Ginowi Hackmanowi, mam też na uwadze Brada Pitta, Gerarda Depardieu oraz Michaela Douglasa mam. Brawo! Chwileczkę, chwileczkę. A mi czas. Spań wybrałem Sandrę Bullock, Mary Stryp oraz... niech to będzie niespodzianka. Ci, którzy czują się bohaterami serali, niech nie czują się pewni swego teatralnego losu. Ja jestem oburzony. Co pan mówi, kolego? Co pan mówi? Tak? To pan mnie też może pocałować. Koniec zebrania! Dziękuję! Ale no panie dyrektorze, no ale przecież tak się nie robi. No nie. Nie. Porażkujemy sobie nieźle w pływalni krytej miłych łodek. Ja i koleżków jeszcze paru, a z nami cieć łaziebny Bodek. Berka wodnego się bawimy, my uciekamy, Bodek gania. Kolega Bodka ma wodowstręt, więc przeszukuje nam ubrania. My krytą żabką na bezdechu długość basenu przemierzamy. Łaziebny Bodek niestrudzenie boczkiem lub pieskiem wciąż za nami. Czasami style się zmieniają, fortele zawsze były w cenie. Zaskakujemy go delfinem, on po chwili nas waleniem. Nawet lubimy go, nie powiem, on chyba trochę też nas lubi. W kabinach, kiedy nikt nie widział, wytrąbiliśmy z Bodkiem brudzia. baraszkujemy sobie nieźle w pływalni krytej, miły chłodek. Ja i koleżków jeszcze paru, a z nami cieć, łaziebny bodek. Ostatnio Bodka gdzieś przenieśli, podobnież chory był na głowę. Jego następca zaczął ostro, spuścił nam manto, potem wodę. Servus. Jestem nervus. Servus, co nowego? Być może wydadzą mi książkę. Kiedy? Jutro rano. I pan dopiero teraz to mi mówi? Sam się przed chwilą o tym dowiedziałem. No to gratuluję, serdecznie gratuluję. Dziękuję. A gdzie panu tę książkę wydają? Tę książkę? Tam, gdzie wszystkim, w bibliotece. Nie rozumiem. Po prostu, tydzień temu, proszę pana, chciałem wypożyczyć w bibliotece jedną książkę, ale nie chcieli mi jej wydać, bo nie miałem przy sobie żadnej legitymacji. Pani bibliotekarka obiecała odłożyć mi tę książkę, a więc jeśli jutro wpadnę do biblioteki z legitymacją, to mi ją wyda. Tę książkę. Tę książkę, tak. Taka. Tak. Proszę pana, zrozumiałem, że pan napisał książkę. Ja chciałem, tak chciałem, no więc chciałem, niestety tak, ale kiedy, proszę pana, poszedłem do księgarni, żeby kupić sobie jakąś książkę na wzór, wie pan, no i zobaczyłem, że jest ich tyle, to właściwie już gotowych w sumie, no tylko brać i czytać. No, to zacząłem, proszę pana, no kombinować. Najpierw trzeba przeczytać te napisane, a potem dopiero pisać nowe. No już dwie przeczytałem zresztą. A jutro, jeśli mi wydadzą, proszę pana, w bibliotece tę, którą zamówiłem, przeczytam trzecią, no nie ma co ukrywać. No, to pan ma jeszcze sporo do czytania. Nie, ja wiem, ze szkoły pamiętam. A kiedy, proszę pana, przeczytam już wszystkie, napiszę, osobiście zresztą, zupełnie nową książkę teraz. Tak, mam już nawet tytuł, wie pan? No, no, no. Tak. Miłości. Bodajś mi zbrzydła, marne. Marne, tak. No, marne. A poza tym coś mi to lekko jak gdyby przypomina. Wie pan? Więc mnie też właśnie, też pamiętam ze szkoły, ale tylko co, chwileczkę, bo tak. Miłości, bodajś mi zbrzydła. Wiem. To przypomina, proszę pana, moją pierwszą miłość. Leontynę. Tak, okropnie zbrzydła. To... Ale ten pański tytuł właśnie przypomina coś innego. Wie pan, ja to pamiętam ze szkoły niestety. Ja też pamiętam, tylko zapomniałem. Ale wie pan co? No. Nie. Nie napiszę książki, tylko libretto. Tak jest, libretto, proszę pana, do baletu współczesnego zresztą. No tak to już jest. Jest jakiś pomysł. No jest. Jest. Tylko, że on jest marny dosyć. Tak? Tak. Dlaczego znowu? Między innymi dlatego, że w balecie mało się mówi, wie pan, a raczej na ogół się tańczy. No, skoro nikt nie napisał dla baletu libretta, no to muszą wyłącznie tańczyć, to wie pan, to wybaczy. No balet to właśnie taniec, proszę pana. Są różne szkoły na ten temat. A. Ale i proszę, jeśli pan tak się upiera, bez sensu zresztą, mogę nie pisać libretta, tylko muzykę, do książek normalnie. I... Książek przeważnie się nie gra, nie śpiewa, tylko się czyta, proszę pana. Tak? Tak. No to ja wiem, ja ze szkoły. Przecież, proszę pana, już sam przeczytałem dwie, to panu wspominałem. Tak. Ale ja napiszę muzykę ilustracyjną. Nad słowami będą nutki i każdy czytając będzie sobie jednocześnie grał. Po pierwsze, nie każdy czyta nutki. To będzie czytać książkę w towarzystwie jakiegoś muzyka, a najlepiej całej orkiestry w ogóle i dyrygenta oczywiście też. No nie wiem, czy dyrygenta. To się przyjmie. Nie wiem, czy to się przyjmie. A jest jestem pewny, że się nie przyjmie. No, a wie pan, co się już przyjęło? Wiem. No. No niech pan powie. No więc naprawdę przyjął się, proszę pana, ilustrowany tygodnik rozrywkowy. Servus. Servus, wie pan, co jestem? No. Nervus. O. Tak. Sobie styczką dźwiga bułkę masłotem, zwolna budzi się miasteczko odurzone jeszcze snem, a rowery jak cielęta leżą nad brzegami rzek, a historia niepojęta czyni ściek, a rowery ściek. Idzie sobie Kazimierz dzielnie. Na poranny PKS. Są w miasteczku dwie spółdzielnie i lokalny przemysł jest. A rowery jak cielęta leżą nad brzegami rzek, a historia niepojęta tyni, czyni, czyni ściek. A rowery jak cielęta leżą nad brzegami rzek, a historia niepojęta czyni ściek. Idzie sobie Kazimierz prosto, do tych stron. Do widzenia, mówi siostrom. Pożegnalny słyszy dzwon. Kazimierz, piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej i muzyką Włodzimierza Korcza, zaśpiewała Krystyna Sienkiewicz. To na koniec dzisiejszego wydania powtórki z rozrywki. A na koniec Akademii Rozrywki mam dla Państwa jeszcze dobrą informację. Otóż uczestniczyłem wczoraj w pewnej uroczystości, w czasie której podsumowywano wyniki sprzedaży między innymi książek. I okazało się, że z książkami nie jest wcale tak źle, a z poezją równie dobrze jest, ponieważ cieszy się poezja niesłabnącą popularnością wśród czytelników. I wczoraj w tym plebiscycie okazało się, że największą popularnością cieszą się wiersze Agnieszki Osieckiej, księdza Twardowskiego i niezmiennie Wisławy Szymborskiej. I ja z tej radości, że z poezją jest dobrze, z czytelnictwem poezji jest nie najgorzej, jak wynika z tej wczorajszej uroczystości, postanowiłem Państwu na zakończenie dzisiejszego spotkania jeszcze przedstawić fragment wiersza Wisławy Szymborskiej z muzyką Edwarda Zawilińskiego w wykonaniu Agnieszki Rosner-Równy. Do usłyszenia. Raz świata, ze wszystkich stron świata, moreny, moreny i morza, i zorze, i ogień, i ogon, i orzeł, i orzech. Jak ja to ustawię, gdzie ja to położę, te chaszcze i paszcze, i leszcze, i deszcze, bodziszki, modliszki, gdzie ja to pomieszczę. Motyle, goryle, beryle i tryle, dziękuję to chyba o wiele za wiele. Do dzbanka jakiego ten łopian i łopot, i łubin, i popłoch, i przepych, i kłopot. Gdzie zabrać kolibra, gdzie ukryć to srebro, co zrobić na serio z tym żubrem i zebrą?